أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي عند تغيين تي sira yonent bi alayhi salatu wassalam ngeen xamne dars sira yi jeexna suko defé liñuy def moy ben teunk bu ndaw bo xamne bu gaaw lay doon ci ad-durus al-mustafada min sirati ar-rasul alayhi salatu wassalam mbokki julit yi bu nu teunké leçon yi nga xamne mom lañ doon jang ci sira muy ci histoire yonent bi alayhi salatu wassalam buñ ko doon teunk ak lan lañ ci jëlé ci ay njëriñ danañ fekk fi surati rasulina al-karim al-kaseer min ad-durus wal-ibar danañ fekk mbokk julit yi ci histoire yonent bi alayhi salatu wassalam sunu yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam danañ ci fekk ay njëriñ yu bare ak ay kimtaan ak ay gendeeku yo xamne war nañ ko gendeeku jangu ko pour ñu mëna roy yaronte bi alayhi salatu wasalam gendeeku yoyu mbokk yi ak njëriñ yoyu allati yajibu an nastafida minha xéet wi dañ ci wara dolleeku dañ ci wara yokko li nan hada bi anfusina wa bi ummatina xéet bi waruñu jàng dundu yonent rek ci màkka la juddoo abdalaay mooy baayam amina yaayam taraxa yu ne yéeg na rek lekk ay cere fettasu sallallahu alayhi wa sallam ay borom barrière or rek nit ñi dem tëdd di nelaw déedéet dañu war a jël dundu yonent bi alayhi salatu wasalam teg ko sunu kanam ñu jëriñu ci ndax ñu mën a avancé xéet bi mën a avancé mbokki julit yi dafa war a leer ci suñu bopp ne duñ dem ci kanam duñ avancé mukk ñul jéemuñu jéggi ay jéego topp yonent bi ndax yonent bi dafa jéemoon avancé yàlla yónni na ko mu jóge mu nekk màkk bunt yépp fat fenn mënta ubbeeku mu jóge fa dem taay foofu gën a bon màkk mu déparé foofu bàyyi fa ñaari dëkk yooyu jëm Medinatul Munawwar kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jéem moom toogul di làmbatu dafa jëf ay jëf pour avancer ñu nit jullit yi buñ jàngee histoire yonent bi dañoo war a yooyu roy yonent bi ci loolu waaye waruñu tëdd benn place rek di gàmmoo ko fecc di yuux lekk cere lekk rey ay nag taali lampe verte zone rouge bleu blanc rouge fettasu dem ñibi déedéet loolu mbokk yi du lu ñu war a jëlee ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye wa narqa biha dañoo war a yéeg avancé ak ànd ak dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy tax ñu jëriñu bi njëkk ad-durus al-mustafada min sirati rasul li ñu war a njëkk jële ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy intisaaru al-haq wal xayr ala al-baatil dëgg mbokk yi tomb bu njëkk bu ñu war a jële ci dundu yonent mooy ni yonent fexee ba dëgg gaña caaxaan yàlla yónni ko mu nekk kenn nekk cundu ñëw màkk fekk fa ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett mu nekk moom benn nit kese cundum mu ñëw di bëre di xeex di leeral ñu def ko lu nekk ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujjee ñëw ubbi màkk muy keroog ba mu ubbee màkk mooy fatxu màkk jàngoon nañ ko mu daaneel xërëm yi ci baat bu rëy bu tedd boobu mu doon wax qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa kon war nañu jàng ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni dëgg tasaaroowee ba gaña caaxaan dëgg ñi ko yonent bi tase ci biir àddina bi ci biir màkk awalan ba mu daal di occupé caaxaan dindi ko efface ko ba mu set yàllaa ne qul jaa alxaq dëgg ñëw na wa zahaqa albaatil caaxaan dem na kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw samp ay tànkam ne keng nga taxaw jël kaalaam takk ci ndiggam di bëre ba dëgg samp loolu mooy benn ñaareel mooy quwwatu taxtiit wal idara yenente bi alayhi salatu wassalam force bu mu utiliser ci tek ay plan tek ben direction bo xamne moy diriger islam bi allahu akbar xol yenente bi alayhi salatu wassalam ay fondement la tek ay pied tek ay yon ha tek ay carte ak direction bo xamne li la ba islam xey tasaro ci aduna bi bes bu nek yonent bi dina tek pion bu bes bes bu nek yonent bi dina tek indi lu bes lo xamantene julit ñi buñ joge li ci li lañuy dem buñ joge ci li lañuy dem ba egg ci ñom mboxtal bi yonent bi bëggoon ñu egg bokki ndeke yonent bi alayhi salatu wassalam kérok biko julit di noppé ray kérok la julit ñal ko ñettel moy as-sabr wa tadhiya ñettel bi ñu wara jang ci leçon yi passé moy muñ ak sacrifice Allahu akbar mbokki amul ci xéet bi ku gëna muñ yaronte yalla muhammad waye amul ci xéetu islam ku upp yaronte bi alayhi salatu wassalam sacrifice yaronte bi dundum yépp def ko def sacrifice pour islam taxaw dundum yépp def ko muñ sallallahu alayhi wa alihi wasallam motax ñu wara jang ci yaronte bi muñ ak sacrifice gis nga tay su ngeen xolé monde islamique choono yi nekké jafé ak métiti lan mo ñu ci génné moy li rek muñ ak def sacrifice pour passer fi sinon danañ dem ba jeex lap wayé comme histoire yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ngi suñu kanam ñaku ñu dara pertu ñu dara gis ngeen tombe ñettel buñu wara jëlé ci dundu yaronte bi alayhi salatu wassalam moy muñ yalla subhanahu wa ta'ala moko santone yaronte bi moko newon fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul yalla moko newon wasbir wama sabruka illa billah yaronte bi jël lolu yalla subhanahu wa ta'ala waxon ko bu def ko ay étude def ko ay plan diko étudier ba réussir ñental moy at-tadrib darul arqam ibn abi al-arqam bokki musiba bi gëna reuy bi jidit ñi perte tay ci kaw suuf moy formation ñi ngi julli mais julli gi baxul parce que amul formation ñi ngi wor koor gi baxul parce que formation amul ñoo ngi aji mak ñoo mais baxul parce que amuñu formation pass pass baangi fi ñu ngi koy wax mais degeerul ci xol yi parce que amul formation yantiba alayhi salatu wasalam gis nga limu jëkka def moy at-tadrib moy former ut bend keur tudé ko darul arqam ku tuub mu duggal la fa gis nga kérok ba fa bilal duggé ammar duggu fa mus'ab duggu fa soyib duggu fa sumaya duggu fa ñom ñep dañ leena door ba ñuy bëgg dé ñen yi ñu ray lan mais kenn ci ñom murtatul kenn ci ñom deltuul ginnaw ci diinem c'est parce que formation bi deugar julit muñ ta nek julit lu ñu formé ko lu ñu jangal ko léralal ko pass passul islam lan la wara gëm xolal ay ñom bilal Allah ay nit yu ndaw xolal makka ak force bi ñu tollon di yew bilal ci nak bu tang bu diko door mu nan ahadun ahad c'est parce que formation bi duguna ñu ram na ci ño xamne tay kenn dooru len kenn waxu len dara mais mënu ñu jaamu yalla c'est parce que amuñu formation bokk yonent bi limu ñëk def encore pour ñu xam ko ci juromeru point bi moy dafa former julit ci ut kër go xamne mu ngi tuddu darul arqam kep ku mu yek ne dugg nga ci l'islam mu duggal la ci kër gog gaay japp la teug la teggat la ba nga ne keng mu daal lay genné su la genné nak mom yonent bi d'accord na nga dem fula neex ay gëm na ne soy delu ci wat ci mom ab julit moy delu ci waye keneen du delu ci kon tombe bu ñëk bi biñu wayé jëlé ci dundu yonent bi moy tasare bi yonent bi tasare deug ci kaw ci xaan ñaarel bi moy force bu mu utiliser te tek ay plan ak ay étude ak direction bo xamne mo jité won yoon wi ñet tientel moy muñ ak sacrifice bi mu def juromel moy kër gi mu ut di former julit ñi moy darul arqam ibn abi al-arqam ñentel jurom benel moy ata'ish ma al-akhar wal infitah mbokk yi naka la bëgg julit bëgg dund l'islam ba paré di nek individuel di dund individu yo kenn ciunum do séti kenn do fekki kenn do wax ak kenn do jangal kenn yo kenn ciunum ba paré nga ni da ngay wote ci l'islam koy wo sa takaner sax mëno ko wo kumunta indi takaneeram ci diine nu mu inde bopam nu mu inde kenen kon dañu wara dundu ensemble ubbiku attire nit ñi ubbi len pour duggal nit ñi ci bir diine ndax yaronte loolu la def xol yaronte don togg ay ñam di wo nit ñi yaronte bi fekki ne ay nit yaronte bi dem na Makk dem na Taif dem na Midin loolu moy dundu ensemble ba pare ubbeku fekki nit ñi jaxassok ñom jëflanta ak ñom yaronte bi commerce na dem na ci marché yi yaronte sam na pour lan pour am nit ñi pour attirer attention ci nit ñi pour xamne diine l'islam du diine benn nit du diine man kenn sama kër lay teju jaamu yalla su ku dugg aljana baxna waye man sama yoon nekuti man mom na dugg aljana sama yoon ci kenen yoonte bi deful won nonu ataish ma al akharin fokk ñu dema dundu ak ñeneen fokk ñu jégué ñeneen fokk ñu wo ñeneen fokk ñu daawa ñeneen duggal leen ci bir diine ji waye wal infitah fokk ñu ubbeku mbokk yi ku liggéey ci l'islam da nga war ubbeku war fas sa kanam ñangal sa kanam ba kenn du la ñeme sooy wax ak nit ñi sax nit ñi dañ lay ragal fo romb benn ñaar ñett ñëpp di la muulu wala di la daw loolu ab jullit munta warul mel noonu ab jullit dafa war nekk missionnaire ndax mission la am risala tasaare jàmm woo nit ñi ubbil leen sa kanam yaatalal leen sa dëng parce que yow li nga bëgg mooy nit ñi li nga soxla mooy nit ñi ku soxla nit ñi nag dafa war a jege nit ñi maanaam nit ñi nga soxla soo leen jegewul doo leen am waroo siixlu kenn waaw soo fekkee nit ku tëmb ci biir foos dugg ci biir di waaja lab ndax danga naan ko man de duma la laal da nga koy jox loxo da ngay taxaw ci kaw jox ko loxo mu jàpp sa loxo nga xëcc ko génne ko waaye boo nee kii de ci foos la tab bi su ma ko laalee damay taq duma ko laal kon dafa nar a lab ci biir kàmb boobu ci sobe boobu ci salte boobu daat ciy dee kon foog ñu xam ne dañoo war a dund ak nit ñi waaye dañoo war a am ouverture boo xamante ne dañuy ubbeeku waaye nag nekkul ne dañuy fekki nit ñi ca la ñu nekk déedéet dañuy ubbeeku pour mën a wax ak ñoom pour mën leen a sobe ci lëndëm gi ñu nekk. Mbokk yi bokk na ci li ñu war a jële ci dundu yonente bi mooy ifsaau salaam tasaare jàmm tasaare nuyoo loolu mooy al aslu fi diin diine cosaanam mooy tasaare jàmm loolu moo tax gis nga première baat ci islam booy wax nit ñi mooy assalaamu alaykum maa ngi leen di yéene jàmm maa ngi leen di ñaanal jàmm ñoom tamit ñu fay la wa alaykum assalaam kon yonent bi dafa tasaare jàmm dafa woote jàmm moom yonent bi sax dafa ne kenn ci yéen du dugg aljanna lu dul mu bëgg mbokam kaay leen ma wax leen su ngeen bëggee bëggante nan ngeen di def saaba yi ne ko nu ñuy def mu ne tasaare leen jàmm ifsaau salaam mooy tasaare jàmm nee na loolu mooy aslul adiyaan ndax jàmm ci la lépp xecc munoo woo ay nit di xeex ak ñoom di xulóog ñoom di reyante ak ñoom di noonoo ak ñoom noonoo ci jàmm nga war a dajale nit ñi ci jàmm nga leen war a woo ndax islam mooy diine jàmm assalaamu moo tax mu ne al aslu fi diini assalaam wa laysa sodaam wa taaish li dima munul nekk ñu ne ñun ay jullit lañ ñu ne ñun dañuy woote ñuy reyante di taal ay bomb di bombarde ay jàkk di rey ay jullit sunuy moroom di def ay attentat loolu man gëmuma ne jullit yi ñooy def loolu man li ma gëm mooy noonu yàlla yi ñooy jël melokaanu l'islam wala yëre l'islam wala lenn ci melokaanu l'islam yi di ko def waaye jullit bu gëm yàlla gëm sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam man ba fu ma toog munumaa gëm ne ab jullit boobu dana dem fekk ay jullit yuy julli ci jàkk mu leen di rey wala mu leen di bombarde wala mu leen di def ay attentat ndax l'islam lim ñu jàngal mooy islam diine jàmm la islam diine yërmande la islam diine soppante la islam diine bëggante la ndax loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal yonente bi mosuñu jàngal ne nañuy rey sunuy mbokki jullit ci diine mosul am. Beneen bi mooy al iman bi fikratin muwaatiniya gëm gi ñu wara gëm am xalaat bu ñu wara xalaat ne ñun ay citoyen lañ citoyen ñan citoyen wu islam lañ ñun bokku ñu ci ben nation budul islam ñun gëmuñu ben xéet budul islam kon bu ñuy défendre nation bobu lañ wara défendre drapeau bobu lañ wara défendre couleur bobu lañ wara défendre waruñu gëm ne ñi dañoo wara nekk penku di défendre ben couleur ñi nekk saw di défendre benen ñeneen nekk gannaar wala ñeneen nekk bëj gannaar ku nekk di def dedet julli di li ñu wara défendre moy ben couleur ben melokan ben bëgg bëgg ben jubluway budul la ilaha illallah muhammad rasulullah ben bobu kessela amul lenen julli di jullit moy seen mbokk yenenbi alayhi salatu wassalam loolu lañ jangal al muslim akhul muslim kon al iman bi fikrati al muwadiniya dañu wara am ngëm go xamne ngëm gogu mom moñuy ar ci ngëm gogu lañuy tek sunu tank mu nek pass pass bu nek keng ngëm go xamantene ngëm gi mo lay yobbu ba lepp lo xamantene dafa bok ci yow and ak yow ci ngëm gogu lila jaral ci sa bop mu jaral la ko ci ngëm gogu ndax lool lañu yenenbi alayhi salatu wassalam jangal ne lool dañ ko wara jël ci dundam mom yenenbi benen bi ci tegg moy al mar'atu hadiratun bi quwwa fi hayati an-nabi sallallahu alayhi wasallam jigen ni ñun julli ñi dañu wara gëm ne jigen ni ñu présenté won lañ ci jamono yonent gis nga tay bokku na ci li alak mouvement islamique ci adina bi li alak julli di moy goor ñi dem baye jigen ni ci ginnaw man buma démé ba yegg damay jël ci wat sama njabot kon kay bi ngay dem bismillah départ andal ak ñom rek buñuy julli goor ñi dem julli ci buñuy luñuy def goor ñi jitu bal sax yeen sa da ngay gis ñu dag ci digge bi ñu né goor ñi fi lay ñi nek jigeen ñi né ñi nek ci ginnaw même buñu def conférence da ngay gis ñu def basu goor basu jigeen goor ñi nek fi jégué conférencier bi jigeen ñi nek feele ci ginnaw ñu defal leen fa ben tante bo xamne fa lay ñi nek di waxtaan même julli sax da ngay gis niñ leen séparé goor ñi nek feele jigeen ñi nek feele di waxtaan wolé sax khutba yi di leen intéressé xam ngeen ay jigeen ni kessé fuñu dajé li ci ëpp moy waxtaané mbirum aduna lolu mom amul won ci jamono yonent fu mu defone président rek jigen taxaw na ci wetam ci jakkay ci xare yi ci dajje yi bal sax jang ngeen ñu ne ci julli korite ak tabaski yonent bi da doon genn ba genn jigen ñi nga xamne julli wuñu ñu ne ko lutax mu ne pour ñu deglu khutba yi parce que ñom tamit dañoo wara dundu diine dañoo wara jot message bi motax ñu ne al mar'atu hadiratun bi quwwatin fi hayati an-nabi jigen ñi ñu présenté won lañ té présentation bo xamné dafa and ak force ci dundu yenenbi alayhi salatu wassalam ñu né ben xéet lan tahdus nahda illa bi raf'ati az-zulmi 'anil mar'a ben xéet mu nta dem ci kanam loolu togn gi ñu togn jigen ñu teggiko bal ci l'islam dafa am lo xamné dañ ci togn jigen warul liggéey jigen warul genn jigen warul wax jigen warul ko wax amna ci ño xamne dañu jël jigen ni tej leen ci ay kasso lolou du ben diine amul ci alquran texte yu ñu gis yalla subhanahu wa ta'ala tej jigen ni bal aq bepp bu mu jox goor daf ko jox jigen yalla daganal na jigen mu ud alal yalla daganal na jigen mu liggey yalla daganal na jigen mu teustes ni ko goor di defé kon dañu wara libérer jigen ni waye liberté bu andak sunu diine lum ñu sant ni jigen ñi ni lañ wara comportement yi lañ wara yor ngëm yi lañ wara yor pass pass yi lañ wara yor melokan yi lañ wara mel ñu jox suñu jigen defal leen ko ba kenn du leen mëna agresser kenn du leen mëna genné ci lu ñu nekk liggéey bu ñuy liggéey day andak seen diine ak seen ngëm ni leen ko santé ñu defé ko nonu loolu dañ ko wara xam ben xéet mënta avancer goor ñey dem baye jigen ni ginnaw lolu mën ta nek ndax dund goor jigen ñoko yor su fekkone goor kessa luñ la takal jabar do ken dañ lan la cundum demal nga dekk waye bal yeen ñaar la dañu ne dund bi ñom ñaar la goor jigen kon soy dem fo nga japp ci loxom suy dem fo mu japp sa loxo yeen ñaar la wala ki japp ci loxo ndey jor ki la japp ci loxo chamuñ ci loxo dom bi lolou mom moy ñuy indil nako yenente bi sallallahu alaihi wasallam doon defé yenente bi musta julli ludul jigen ñang ci sapé yi yenente bi musta xexi ludul jigen ñang ci sapé yi yenente musta wote ludul jigen ñang taxaw wa li kay deug ñun ban diiné lañ jang ak ban sira man deug dina ma jaaxal julit ñi tay lu ñuy def yenn say sa nga gis ku wote ñu ne no jigen ñi bok ci jaruko rawul na borom keur ñëw rek buñu démé informer len est ce que waji ni muy déggé dina mëna comprendre ba ñeu informer waat wa kërëm bal lutax jigen ñi mënu ñëw déglu ni goor ñi di déglu té yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko def kon lool mom moy diiné benen tombe bu ci téggu moy as-saqafa wal funun li ihdas an-nahda wa raf'i ar-ruh al-ma'nawiyya bokki fam tombe bo xam dañ ko faté mu jëntal ko sofantal ko ñakkal ko fayda ak fulla moy culture ak art gis nga ñaar yoy diko jullit ñi sanné la ko tuba wi jël imposé ñu seen culture imposé ñu seen art dilit yef faq dem jël art tuba wi ak seen culture yenente bi alayhi salatu wassalam def ñu jangalon ñun jullit ñi yor suñu culture bop waye ñu am suñu art bop parce que lolu mom moy tax ruhu doomu adama yi meuna dundu gis nga même ci jang alcorane sax da ngay gis yoni tou sallam créé na ci ben système bo xamné buñu jangé alcorane ci sa bir xol bi lay dugg moy ahkamu tajir yi ngeen gis parce que yoni tou xamné amna lo xamné da fay dundal nit ñi da fay dundal seeni xol ak seeni ruh motax mu jangal len gis nga jang mom moy première baat bu ñew ci alcoranul karim lan la yalla wax iqra jangal fa'lam annahu la ilaha illa allah bala jamu yalla bala julli bala kor fa'lam la wax na ngeen jang legi nak ñun bu fekente dañ bëgg dundu diine sanni fele culture islamique fann fele sanni fele art islamique naka la xet bi di deme ban xet mo meuna dundu te amuñu culture amuñu art lol mënul nek mbokk yi suma leen doon teunkalat tombe yi ñu tambalé jël nañ intisarul haqq moy tasare deug yonent def nako ñaarel bi moy force bu mu utiliser ci teural ay plan ak direction ñettel moy muñ ak sacrifice ñentel moy formation juromel moy dundandok nit ñi am ouverture jurom benel moy yonent bi tasare na jam ndax lool moy tasare lool moy ciosanu diine jurom benel mo jurom ñettel moy ngeum yalla go xamne dafa and ak culture bo xamantene dafa and ak ngeum go xamne moy ngeum ngeumu islam jurom ñentel moy jigen nit ñi mënu ñoo dem sa jigen ñi bok ci kon suma len doon teunkal point bi ci lu ñuy jele ci dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci siram dinañ ko teunk fi inshallah mu dessat benen tombe bo xamne ci li ñuy jëri ñoo la batay ci dundu yenenbi alayhi salatu wassalam ba inshallah bi iznillah samedi bi di ñew ñu eggaliko ak yeen ñoo ngi ñaan bur yalla jalla jalaluhu wa azakamaluhu mu daal ñuy defal deg ak top mu daal ñuy may ñu xam lan la suñu diine sante lan lañu histoire yenenbi alayhi salatu wassalam indil pour ñu mëna am ngeerëmam ci aduna ñu mëna am ngeerëmam alakhirah ala leen di jéglu di leen ñaanal yalla diko ñaanal suñu bop assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.